Išvados. Iš to, kas pasakyta apie maldą, eina šios išvados. Pirma, maldą reikia mylėti, ją naudotis ir su ja susigyventi. Ji yra geriausia žmogaus religingumo apraiška. O religingumas yra žmogui įgimtas ir įsakytas. Žmogus be religijos yra kažkas nenormalaus ir nesveiko. Ji yra priemonė Dievui pagarbinti, jam padėkoti už gautasias malonės, apsiteisti už padarytus įžeidimus, gauti įvairiausių malonių. Be abejo, Dievas žino, ko žmogui reikia ir nešykšti jam savo malonių, bet reikia, kad žmogus jų prašytų, kad atvertų Dievui savo kartais skaudžiai sugeltą širdį. Ištiestų į jį savo rankas, sulenktų prieš jį savo kelius, muštųsi atgailos dvasioje į krūtinę ir taip toliau. Visa tai reikalinga ne Dievui, bet žmogui. Jei žmogus nemoka melstis, jis nemoka gražiai ir tauriai gyventi. Šventieji pasidarė laimingi, nes jie meldėsi, pasmerktieji pražuvo, nes nesimeldė. Šventasis Alfonsas Liguoris. Laimingos valandos, kurias žmogus praleidžia maldoje. Antra. Reikia turėti iš anksto sudarytą krikščioniško gyvenimo dienotvarkę ir jos laikytis. Svarbiausi dienotvarkės punktai turi būti šie. A. Rytą pabudus maldingai persižegnuti ir pasivesti Dievui bent čia trumpa maldelė viską tau švenčiausioji Jėzaus širdyje. 300 dienų atlaidų. B. Apsirengus, jei ne atsiklaupus, tai bent susikaupus, sukalbėti ryto maldas, o sakysime Tėve mūsų sveika Marija, garbė Dievui Tėvui ir viešpaties angelas. Jei tik galima laikyti savo pareigą, kasdien užeiti į bažnyčią, išklausyti šventas mišas, priimti šventą komuniją. Su visu atsidėjimu ir sąžiningumu atlikti savo kasdienės pareigas, vengti bet kokio dykinėjimo. Kiekvienos dienos šūkis turi būti melskis ir dirbk. D. Niekuomet nesėsti prie stalo ir nepakilti nuo jo nepersižegnojus, nesukalbėjus bent mintyse prieš valgį maldelis palaimink viešpatį mus ir šias savo dovanas, kurias iš tavo dosnumo valgysime per Kristų mūsų viešpatį. Amen. O po valgio ačiū tau visagalis Dieve už visas tavo geradarybės, kuris gyveni ir viešpatavė per amžių amžius. Amen. Bendraujant su kitais, visuomet būti maloniam, mandagiam ir pasiryžusiam padėti, saugotis kitus įžeisti, ypač papiktinti žodžiu ar darbu. F. Pasitaikančius per dieną nemalonumus bei priešingumus, kantriai nukesti, prisimenant Šventojo Pauliaus žodžius. Ką viešpats myli, baudžia, plaka jis kiekvieną sūnų, kurį priima. O nekaltai nukentėjusio Kristaus pavyzdys, testovi nuolat prieš akis. G. Bent keletą kartų per metus, ypač didesnių švenčių progą, priimti atgailos ir Eucharistijos sakramentus. Jeigu pasitaikys nelaimė sunkiai nusidėti, tuoj sužadinti tobulą gailestį ir atsiradus pirmai progai atlikti išpažintį. H. Sekmadieniais ir šventadieniais daugiau pasimelsti, niekuomet nepraleisti šventųjų mišių, sukalbėti bent vieną dalį rožančiaus, ką nors gerą Dievui ir artimui padaryti. Į vakare kasdien sukalbėti bent trumpas maldėlės ir atlikti sąžinės patikrinimą. Už visą tai, kas buvo gera, Dievui padėkoti, už blogą jį atsiprašyti, gulant pamaldžiai persižegnoti. Žiūrėkite, kad savo teisybės nedarytumėte žmonių akivaizdoje, idant jų būtumėte matomi. Kitaip jūs neturėsite užmokesčio pas savo tėvą, kuris yra danguje. Taigi duodamas išmaldą netrimituokties savimi trimitu, kaip kad veidmainiai daro sinagogose ir gatvėse, kad būtų žmonių gerbiami. Iš tikrųjų, sakau jums, jie atsiėmė savo užmokestį. Taugi duodant išmaldą, tegul tavo kairioji nežino, ką daro, ką tavo dešinioji daro, kad tavo išmalda būtų slaptoje ir tavo tėvas, kuris mato slaptoje, tau atsilygins. Jūs melskitės taip, mūsų tėve, kuris esi danguje, tebūnė šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, tebūnė tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Duok mums šiandien mūsų antesybinės duonos ir atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Nes jei jūs atleisite žmonėms jų kaltes ir jūsų dangiškasis tėvas jums atleis jūsų nuodėmes. Jeigu jūs neatleisite žmonėms, nei jūsų tėvas neatleis jums jūsų nuodėmių. Pasninkaudami nebūkite paniurę kaip veidmainiai, nes jie perkreipia savo veidus, kad pasirodytų žmonėms pasninkauja. Iš tikrųjų, sakau jums, jie atsiėmė savo užmokestį. Tugi, kai pasninkauji, pasitepk savo galvą ir nusiprausk savo veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje, ir tavo tėvas, kuris mato slaptoje, atsilyginis tau. Nekraukite savo turtų žemėje, kur rūdys ir kandys gadina ir kur vagys iškasa ir vagia, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei rūdys, nei kandys negadina ir kur vagys neiškasa ir nepavagia. Nė vienas negali tarnauti dviems valdovams, nes arba jis vieno nekęs ir mylės kitą, arba vieno laikysis ir niekins kitą. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Kiekvienas, kuris girdi šituos mano žodžius ir juos vykdo, bus panašus į išmintingą žmogų. Pastačiusi į savo namus ant uolos, lyjo lietus upės patvino, pūtė vėjai ir ištiko tuos namus, bet jie nesugriuvo, nes buvo pastatyti ant uolos. Ir kiekvienas, kuris girdi šituos mano žodžius ir jų nevykdo, bus panašus į paiką žmogų, kuris pastatė savo namus ant smilčių, lyjo lietus upės patvino, pūtė vėjai, ištiko tuos namus ir jie sugriuvo, o jų griuvimas buvo didelis. Dievas ties su tavimi kelyje ir jo angelas palydi tave.